بسم الله الرحمن الرحيم فإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط دش بغم واقع د شعیب علی السلام دا تقریبا دا ولی دعوی سرم ذکیا قام عبد الله او دا د دویم سرم چې نفی د علم غیب و او دا غسی ترغیب په تبلیغ افمن کان علی بینه دریوال دعو سره تعلق شته او د دریم دعوی د پاره چې ترغیب په تبلیغ او ذکر کړي موسی علی السلام واقعا مختصر لګلو مونږه مدین والو ته رور د دی شعیب علی السلام وی وی ازما قوم الله یو غنه نشته ستاسو د پاره هیڅ حاجت روا بغیر ددنه دا عقیدی اصلاح وکړه مخکې دا ضروری نو اصلاح کې د معاشري ولا تنقصل میکیالا والمیزان مکموه خلق لا پیمانی او طول انی اراکم بخیر زوینم تاسو لره چډیر د دنیا په عیش کې په مال دولت کې خوشاله کې هر څه ډیر دی تاسو لره وکستاذ دا سکاری وینی خاف علیکم عذاب یوم محیط او بیشک ایرگم پتا سبان دی دا عذاب دا غیر وزن چا عذاب با امراگیر کی یو بطن اخلاص نشه عذاب بدن چاپی رشی ویا قوم اوف المکیالا والمیزان بالقسط ندویم طرف و تبیانی ولې غوی چې څه د مطلب څه دی چې وی نقصان مکوي کمې مکوي د سمې خبرې نه باطل پر سورانه خبره جوړه کی وی د مطلب یادې چې او پاو نیم په زیات ور کوي هلکه دا پاو نیم خو پکې زمون ګټه ده چې دا پکې مونږ زیات ور کو نو د دې تجارت نه څه مطلب یو وی دا دې مونږ له کار خرابې نو زکه دویم زلوی چې قوم دا نویم چې پاونیم په زیات ورکوي خو پورا ورکوي ای زما قومه پورا ورکوي پیمانی والمیزان او طول بالقسط په انصاف سره ولا تبغزوا الناس اشیاءهم او مکم خلق سره سامانونه او مالونه داغي ولا تعصوا في الارض مفسدين یو مرض خطا سو کې نه ده کنه مگر دې پزماک کې فساد کوونکی فساد څه دي زما خلاف مکوي خلق راضي زما ملاقات لا خبر شي چې مدین کې پیغمبر دې خلق راضي عطا سو یې راوي دا فساد ونی کوي ډیر فسادونه وې کول تکو قوم دلوت علیہ السلام پشان چرتا ونبو خلق بے دسور لاندی کے ناستو اڑی ریخ سورے بے ہوں دیو عدالتا کی لیٹرین جوڑ کو دغسی لوٹو نا خو پخانو دسورو دسپینو روپے و شرپے وی غٹی غٹی ناغا باندے چوڑکے کی خود انیمی بیکلی احو بیانی لگی دی کنا دیر فسادونو پکې بقیت الله خیر لکم هغه پاتې شوی حلال مال ستاسو لپاره بهتر دی کغه روپیې او پینځي هر څه چې تاسو په حلال تجارت سره وګټئ دغه خیر لکم اگر ډیر بهتر دی ډیر تاثر مکه وای دغه لګه کې بدل خدای برکت واچي ایما یبقا لکم من الحلال بشرط الایمان او سر زکوی چی خیر او برکت خلا مومنان لور کی کنا بشرط ایمان سره چې تاسو ایمان راوړ ان کنتم مومنین کچری شوی تاسو مومنان بقیت اللہ ایمانی مختلفی کئی یو خودغا حلال گٹا خلق سوی حلال گٹا دا دیر بہتر دا قرآن وی دیر خیر برکت دے بکی لگ دی خیر دے نوکہ دیر گٹای وچی اغیس رضیاتی ظلم ہوشی نویس پیدا نشوا او دویم طاعت اللہ خیر لکم بقیت اللہ طاعت اللہ خیر لکم دا اللہ دا عبادت تا سر دیر بہتر دے تاسو ایمان راوړو و ما علیکم بحفیظ او ګر کا عذاب راغ نو زم نشم خلاصول د وسنه تا وایم تاسو وای چې مونږ کې پیغمبر دیو عذاب به ولی راضی نو دا زبې منې کوما نیم زو پتا سو باندې حفاظت کوونکې قالو یا شعیب اصلاتک تعمرک وی مدین والو ای شعیب دا منز چې تکه دا منز ته دا خبرې کوي تا زره خپل سو خبرې نه کوي کنه پاره مانځولان دا منز ته وي چې دا مانځ نه فارغ شي نو مونږ ته ودرېږي نو دا منز ته امر کوي ان تر کما یا بوذوا باونا چې پریدو مونږه هغه خدایان چې عبادت به کوم شرانو زمون تا ته یو دا خبره کوي ښا چې مونږ د مشرانو دین پریدو دا ابل ته دا کوي او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء پریدو مونږ دا خپل کار پریدو چې مونږ کار کوو په خپل مالونو کې څنګه هم خوخی نو مونږ ته سوې چې نه خپل خوخه م کوي چې زه ته سوې نه کوي ها انک انت انتر الحریم الرشید تاسو مشران نه خپویږي یقینا ته ډیرو خیال او ډیر عقل مند دي چې مونږ ته عقل ښه چې مونږ واست په خلی باندې وکارونه کوه تا تبکینو ټوکی ور پوری کی ښا حلیم الرشید سمانا حلیم او رشید ډیر صفات خصيفات دي کنه چې عقل من او خیال خدا هغه پوره ټوکی کوي کنه خان نو ټول د نترو کلان دی راغلی نترو کا دا دواله کار پریدو کم کار یو ما یا بوذوا باونا او بل ان نفعل مصدر د پتاویل انصر کار زمون چې خپل مالونو کې په خپل خواخه کو نو ته دا پریده دا معنا ټول ابن عباس وی قالوا ذلك على سبيل استهزاء میمون ابن مهران وی ابن جریج وی ابن کثیر وی چې دا ور پوره ټوکی کړی دی قال یا قوم وی شعیب علیہ السلام زما قوم راي تم خبر راکه ان كنت على بينه من ربي کچرزم یم په یو واضحه خبره د خپل رب نه چې تاسو ته شل زل کړی ده چلا یو غنه یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره دا څومره ښکار خبره ده د کوم څه شک شته دا خو بینه ده درب زمانه ورزقنی من رزقا حسنا الله رزق ما راکړه دې رزق خیستا رزق روحانی من النبوت والحکمت یو دا معنا ده یا ته نمرات حلال مال دی رزق راکړی مال د خپل طرف نه رزق خیستا حلال پاک مال چانه مغلا نه دکړي چانه م قوز نه دکړي نو بس ګډي بزیدی موسی علی السلام بوله بیا سرول کنه د مدین په مهره باندې نو حلال مال وما اورید ان خالفکم اګوره زه خدا سوم نه کومه د دنیا د ګڼ کپانو په شان چې تاسو ته تقریر وکم ډیر خو خو به یو ما چیرونو ګوره بلې امکوي نامکوي ا دروغ موای دی ایمان تاوان دی او بیا چې تاسو نه پله شم په خپل پغلا ورشم ا په خپل دروغ ویم نه دا ګڼ کپانی زیرادن کوما چې مخالفت کوم او اغا کارو کما چه تاست منی کما ان اخالفکم الى ما انهاکم زاہبا الى ما انهاکم دستازو خلاب باو کم زکانا نا چه ستازو تصویم نواقع پخپلوم کما ان اریدو الا الاسلاحا زخیر آدنکم مگر دے اسلام مستطواتو سورچ زما طاقت کی گیم خپل واس باندې پړې ما د واس نه سیوا کار څوک نشي کولې نو چا به وی چې وګوره سمره ځان لوی بیانې ښا ټول زمایر ځان تراجی کړی دي چې رزقانی او اخالفا ټول د متکلم صغیر کنا الله ناغوینا وما توفیق الا بالله دا څه کارونه چې کومه دا توفیق الله مال را کړل زه دا غنه مدد غواړم ښا او ما توفیقی الا بالله او نه دې وسط عمل کولو نه دې طاقت د عمل کولو زما مگر په الله باندې دې هغه ما سره امداد کوي علی توکلت په هغه میزان سپارل دې ویلې هونی او دې الله ترجو کوم ویا قوم زما قوم علی جرمنکم شقاقیم روچت نکی تاسو لرا ولی چی سڑی غصشی نروچتی کنخا روچت نکی تاسو لرا دشمنی زما سخبری تا این یصیبکم چورسی تاستا مثل ما سواب قوم نوح اغس عذاب لکا جرسی دلی قوم دنوح علیہ السلام تا توفان یا قوم د هود علیہ السلام تا طوفان غم سیلی وکنه یا قوم د صالح علیہ السلام تا چغا او نه دی قوم د لوط علیہ السلام ستا سونه بیرتا اخو سره نږدې کنه نو زه په دې یریږم ښا چې که تاسو زما خلاف وکئ او دشمنی سخته شي الله به عذاب راولي په ما قوم معنا دار قوم لوط ښا قوم خو نو اغی غزمک لاندشیو خدا اغی غزمک یادی چگڑی را نزدی تاستا وستغفرو ربکم بخنو غالی دقبل ربنا سمتو بوی لیهیم و بیا بیا گناہ مکوی ورہ دا خودی سرطوقی کولی چی اموی توبا توبا استغفر اللہ ابیا پی ورشی نانا سمتو بوی لیهیم امیشوالی مکوی پو گناہ باندی اللہ تروجو کئے ان ربی رحیم بیشک رب زما ډیر مهربان دی ودود او ډیر محبت کو انکه خپل بندیانو سره قالو او ی قوم یا شعیب او شعیب علی السلام ما نفقه کثیرا مما تقول ته دومره خبرې کئ زمون خو دومره مازغ نشته وی مونږ نه پوهیږو په ډېرو هغه خبرو چې ته وایې وایي ستاسو مازغه شملو خلاص کړي دي که نه اجمو ماخامون حسل ویښتو هغې کې خو بیا څه نه وي که نه ښه مونږ وایي ته ډېرې خبرې کوې مونږ په ډېرو خبرو نه پوهیږو دومره دې زده کړي دي وانا لنراک فینا ضعیفا او بېشکه خامخا وي مونږ تا لرا په خپل مینځ کې کمزورې تو ور ډیره خبرې کئ ته په مونږه زور اور نه ولي مونږه ټول تا ته پر شوی یو کنه ته یوازې ته به یوازې سوکې ناغي بیا ستګ وره هو ولو لا رحتک لرجمناک وی رقم کنه وی لحاظ د دې قوم ستاو د قبیلې ستا نو مونږ ته په کانو باندې وشته مونږ ته چل راضی دا خو زمون په خوانه سنت او طریقه ده چې بغټ ویولې کنا ولولا راحتک ینه لولا مراعاتو رحتکا کوم استاد دی قبیله لحاظ نکولې نو موږ ته په ګټو وشته وی او مان تعالی نبی عزیز اته یوازې په موږ زور اور نه هم استاد دی قبیله لحاظ کوونو ته قبیله لحاظ ولیکو تفسیر کشاف وی انما يعز علينا رحتکا لأنهم من أهل ديننا زمون دا غي عقيدة يوادا كان قبيلة استادا وفا عقيدة كي مون سر مرگري دي نفا عقيدة زمون يوادا نزكا مونغا لحاظ كو كان قال يا قومي اوي شعب علیه السلام اي زما قوما ارحتي عزو عليكم من الله دا قبيلة زما دوم رزورا ورد پتا سبان دي او گرانا دا لحاظ یې کوي اده خدای لحاظ نه کوي دا غذر باندې سبوج نشته دا غذر باندې سزور نشته خدای قبیلی در باندې زور دی دا د باطل پرسکار دی ها د مخلوق نه یریږي اده خالق نه نه یریږي خیر کده خالق نافرمانی وشي خو چې د مخلوق تابعداري وشي دا د باطل پرس دا نه خدا ها دیو دا مخلوق ډیر خیال ساتي ډیر رضا به ساتي او ډیر ادا وسوم دا غدي ادا میراب کی چې ولاړی څنګه په خور کې دا طالبان ائمام ناری چې دا غو کار تا وکات نو تاسو ته نو کو یو استاد څه د دې خلق دوره خیال ساتي چکاله دا ذکر وکي چې هغه ناجایز دي کنه نو دا وګور الله په دې باندې خپکی او هغه ته وی دا لار زا کوله ساندي هغه بس او داس وو کې په مصلیب و درې کنه خو دا خلق رضا کول ګران دي دا ظالمان به بیا سوځي دا ټول په دې کې لګیا دي نه تا پوچ باطل پرسنو خپل نه خې پکی خام خا ازما قوم ازما دا قبیله او ازما دا خاندان تاسو باندې ډیر ګران شو د الله ذات نوم من الله ایمانسو من حکم الله من توحید الله تاریخ یال نو ساته د قوم خیال ساته واتخذتم وراکم زهریا انی ولې تاسو د الله دا حکم او د الله دین رستو د شاګانو نه داسې بے پروايي کوي چې د الله د دین او د توحید د سراړو فکر نشته رستو د شانو ورزو لیکن آیا ده د بے پروايي نه کني هغه څه شي ورزو لیکو ان ربي بما تعملون محيط بشکر رب زما استاد په دې ټولو کارونو باندې خپويږي زه په دې مر نه پويګم دا الله چې پويږي خدای به ډېر لوی صبر دې کنه وستنا براعت کوي چې داسې ووکو چې بس ستاسو یو ولر او زما بللار زما و تاسو سره غم خادي تعلق نه ستاسو سو ما سره نه خبره نه مانه نو بس اي قوم زما عمل کوي په خپل اختیار چې څه کوي اني عامل از په خپل کار کوم چې تبلیغ دي سو فتعلمونا زردا چې په یو شیتا سو میاتی عذاب یخزیهم فحال داغه چا چې راشي او عذاب او رسوي کی ومن هو کاذب او اوسو چې دروغ جن دي مغایرت د لفظی کافی دی ښا تل تبیان او حادثه خپه شوی دي چې ګور ماتوب ماتوبونه لې ا مغایرت پکې نشتا ولی من یاتی عذاب یخزیه من هو کاذب خو یو شی ته کنه خدای بندوی دا لفظی مغایرت لګ دی جمله غا جدا جمله دا دا جدا جمله دا ورتقبو انتظار کوین برابر ګورین انی ماکم رقیب زمتا سر انتظار کوونکې ما چې کله واری از راضی کله به عذاب راضی ولما جاء امرنا کل چرای عذاب زمون الله یبچک مونږه شعیب علیہ السلام او کسان چې مرګریو د سره مؤمنان برحمت مننا بخپل فضل او رحمت سره واخذت الذين ظلموا الصيحه غورلته کې اخذ الذين عذلت اخذت الذين نلته کې خدای جواب کړو نو هاتو چې فصل پکې راغلې ده نو ځکه خزم ذکر راغی چې د فاعل او د فعل مې کې څومره فصل راغی الذين ظلموا او دلته د قانون سره برابر راغی ځکه اصحته مؤنث ده نو اخذت فاخذت الذين ظلموا الصيحه اثر دې چې فصل پکې راغلې ده نغه به اوس جواب کوي ای بس دا وای چې بس دا د الله کتاب دی اچې دې سوي نو مونږ به پاغي پسې ځو مونږ د نحوی په نحو پسې نه ځو دا ټول د دین راغست شي وي وګرځیدل په خپل کورونو کې پړمخه کلم یغنو فیها تبنوی چې دی آباد شو په دې مدین کې الا خبردار بودل لمدینا هلاکت سے مدین والاو لرا داسی لکا سنگ چه هلاک شیو سمودیان داغی عذاب او دادی او شانتیو زکدی کی چگام وا اوورم پکی ورے دلیو زلزلوم پکی راغلی وا خو بس دو رو چه سمودیان و دی عذاب زکی اغی سر تشبیح ورکلا اخری واقعہ وما د موسی علیہ السلام مختصر او دا داغی سره لگی چې لعلک تارکم با مسئلہ پر نیر دی موسی علیہ السلام کو نو پر ایخی یقیناً مونگ لے گلے و موسی علیہ السلام پر خل معجزو سران و سلطان مبین او پر یو دلیل خکارا سلطان مبین بہتر مانا سورہ قصص کی براشی چې موسی علیہ السلام رعب چل آغلا ورکڑیو اگیت ہے سلطان مبین ویلی چی موسیٰ علیہ السلام برا اخکارا شو فیران باندے بہے بطر آگے اللہ و طویلیو چیرے گما داد سورہ قصص کے 35 آیات تھے قال سنشد عضدك باخيك ورور با سره عمر غره کم دستا خیلاسته ونجر لكما سلطانا اتاس دوړ له بده داسې روب درکم چې فلای سلون الیکما دی وتا استلاس نشي چولخه نو روب خکارا فرعون تا او دا غډلی تا فتبعوا امر فرعون پس ټول روان شو پرای د فرعون پسې چاغه تسوین پاره پسې وځل بس دارای بیډی رخکلی راي ونه الله وینا او ما امر فرعون برشید او نو راي د فرعون د عقل مندې سورته حامی مومن کې به پوره تفصیل راشي اگر چې هغه حل کو توی چو ما اهدیکم الا سبیل الرشاد زغه تاسو ته صحیح لار خېما هدا کامیابې لار خېما ولاوینا هدا کامیابې نه و زګه یقدم قومه یوم القیامت مخک مخک بروانی ورځ قیامت او خپل قوم نا فاوردهم النار غریب اور پسې اذا زمو مشر دې ہمارا رہبر سب سے بہتر اچھی دیکھم پا لذینو منبر پسیدو ہوں نورتا بے بودی جہنم تا دے بے مخ کے روانی کرنے چھ سنگ دنیا کے مخ کے روان باطل پرس رس آو وہ اقدمو یہ ہوئی خوا قادم سیب دے قائد سیب نہ دے وبئس الورد المورود او ډیر بد دے دا ګذر کړي شوی ورت ګذر تا وی ډیرو کلو کې وبنه ملاویږي نو خړ بدلی او یو ځای کې وبجمع شوی کنه ناغې نه خلق وبوري منګی ته ډکې نو هغه ته ګذر وی مغیر او خلق دا بود پار راضی تگی کنو بول راضی او دی جهنم تا ور تا لار دو بو پا زیبان دی نوزکه اوی چه دا گدر خنه دی دیکی او با نمیلاوی دیر بد دی او گدر چه گدر کل شوی دی چه خلق و تا راضی وارد او مورود وارد اگه چه توی چه راروانی او مورود اگه توی چه راضی و لخلق کنه و اتبعو فی آذی لعنتن او اولگو لشه پدی پسی لعنت پدی دنیا کی و یوم القیامت او پرد قیامت هم بئس الرفد المرفود گف بئس الرفد المرفود دیر بد تحپا تحپا کلشویم خلق چه خپل دوست لتحفا اوڑی و دیر ناشنائی کن اگا کوری ولی دمرا خیستا کلی چه اگو یرب مکاوی میس پڑاوی دمرا ولی داد نبی صرف دل مرفود دیلا می تحفا ورکلی شوا و دیر خرابا دیر بد دا اگا تحفا تحفا کلی شویم ذالک من انباء القرآن واقعات خلاص شو خلاصه ذکر کوي دا څومره چې بیان شو دا واقعات د کلو دی او د ملکونو دی مدین او حجر احقاف مصر دا ځکه نه دا دی ملکونو دی نقصو علیکم بیانو پتا باندې منها قائم وحسید سم ملکونه په دې کې آباد دي مدین آباد دي مصر آباد دي او حجر د سمودیانو هغه غټي مټي پراتی وي سبا کې نشته ده دغه سي احقاف د عادیانو خوشي ملک پروت د سپيرو څه شي بکی نشته هغه ټول حسید دي دلدل شوی اما ظلمناهم الله یې مونږ ظلمنه دې کړې په دې باندې چې ډیر خلق به بیا غم راځي لراتلو او چا پیره بغرزیدو جړل وې او چې هغه پلانې سشو کیمرې خو سره نه وي خو الله یې مونږ ظلم نه کړې په دې لیکن ظلم کړو دي په خپل ځانونو باندې فما غنتانهم الیاتهم التی دې شرک تباہ کړو نه ښا فائدہ ورنکړه دي لره خپل الیهو هغه الیها چې دی بو توازن کول بغیر د الله نه چې په نیکه را رسې نه په نیکه را رسې نه په بدې را رسې من شیئن ظرف ہے دیور نکڑا لما جا امر ربک کل چراغلا فیصل درفستان وما زادوهم غیر تطبیب او زیادی انک دیتا بغیر دا حلاکتنا یعنی اغیق و حلاک وو روحانی طریقے سر تباو ولی جسمانی طریقے سر نو نو بس اغیق و سر مرگر شکنا تدبیب تبت یدا ابی لحلاکت تویلش اس شیخ الاسلام ویلو دا دیخوی دی دنیا تباکلو مالون آرسی دیرو او بیا حدیث نقل کئی دی نبی علیہ السلام چاگو ویلو واللائی مل فقر اخشاکم اے امتا زنیریم چې تاسو به غریبان شي فقیران شي نو د دې وجنه به خراب شي مل فقر اخشى علیکم ولیکن اخاف ان یبسط علیکم الدنیا ان تبسط علیکم الدنیا په دې یریګم چې دنیا بډیر شي مال بډیر شي استاد نو بم مدین والا جوړ شي کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوا فيها اغیو ته دمر مینا محبت پیدا کو او تاسو به ماغه سي پیدا کې او ته نه هلاك وشه وکذالک اخذ ربک الله رب العزت تینا مسائل رو باسي وس استنباط تینا کوي دغه سي نیول دي دربستا کلا چې نسی کلو لرا وهي ظالمه اسی نه نسی خودي ظالمانی ان اعوذ بالله من شدید بیشک نیول د الله ډیر سخت دی او دردناک ان فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الاخره بیشک په دې واقعاتو کې چې بیان شو ډېر لوی عبرت دی. خدا هغه چا د پاره چې ریګ د عذاب د قیامت نه ذالک یوم مجموع للناس دروز د قیامت دا سروز دا چې جمع بکړي چې دل رټول خلق څومره چې دنیا کې ټول برا جمع شي اډیر کولاو ځای وینو وذالک یوم مشهود او دا سروز دا چې بدی کې با گواهه ډیری کیږي گواهان وای ملائک وای پیغمبران وای او گواہی وکي ولي عدل لکن عدل دیته وی چې الو فیصله کوي چې گواهان گواہی وکي بیا فیصله کوي چې شیطان پکې نه نو خو ظلمي یو معنا دا مشهود فيه پدې کې وړي گواہی کی لکثرت مشاهدی او دیم مدامانا مشهودن دا داس حق اروز دا چه بدی بانده قرآن گواهی کرده چه رازی با پیغمبرانو پی گواهی کرده چه رازی با دیر حق اروز دا کنخوا وما نو اخیروه الا علی جل معدود منگا نرستو کو دیل رامگر یو نیٹی مقرری پوری چلا سراغا پشمار معلوم دا چو سو مغت معلوم دا چ سور اروازه وت پاتشوي سور کلونو وت پاتشو بلکې دا چ سو غنټي وت پاتشوي بلکې دا چ سو منټه وت پاتشو بلکې دا چ سو سکند پاتشو دا ټول الله تعالی معدود لکه ارسیش مارلی یوم یات لا تکلم نفس الا باذنه دا سروت دا چ کل راشي خبری بنشی کولی او نفس مگر دا اللہ پا اجازت سرا نفسن تنوین دا تعظیم دے اگر که نفس دا پیغمبری اگر که نفس دا جبریل ویسو بہا برنشو نفریقین رال فمنهم شقی و مسعید خلق بدو قسمشی بس سیوانا دا خودلتا کی بیشمارا ڈلی دی نمونہ خلاص شو دور اڈیر شو چی نمونہ پی نپورا کی الله وینا دوړلې وشي شقی و سعید بدبخت او نیکبخت او فیصله د الله دی رسانه ولی فم الذین شقوا پس هغه کسان چې بدبخت شوی او په خپل خواخ باندې په خپل اراده باندې معلومه ذکر کړي ښه ففي النار دی په جهنم کې لوم پیا زفیر و شیخ دې لپاره په جهنم کې ناشنا چیږي دی دا زه ګورځي دنیا کې ندي کړی ښا دا به جهنم کې کوي خاص ولې چې اول چېغه کې نو دا سه وای لکه هر چې څنګه आवाज وکي نره نره او چې اخر ته شین لوی ډرامه وته جوړ شي دا خرم دا سه کوي اول نره نره وای ارستو بیا ډیر غټ आवाज شي نو دې اول ته ظفیر وای او دې دویم ته شهیق وای نو خره ته جوړ کړو کنه خالدین فی همیشه وی په دې جهنم کې بالکل بن روزی ما دامت السماوات والارض سو پوری چزمکا آسمانونه اولار دی اوشتا دا کنایت دوام نه ده کنایت دوام نه ده کنایت ته آسمان نظم کې بیا څه کوي هغه به قیامت سره ختم شي نو دا خلادی دنیا کې خبره کوي کنه نو دنیا خلقو دپاره خبره پیش کئی نو دی تدازمک آسمان ندیر مشران خکاری چه دی مرسوک مشران نشتا ها چه دی با دسو کالوی نو دوتا مشران در دیر مر خکاری نو اللہ و تذکر با مثال که پیش کئی کنخا چه مطلب همیشه بای بس اسوک تینا دا تاویل کئی چه دی دنیا زمک آسمان نیا دی د جنتم زمک آسمان شته کنا ارسیشته زمک آسمان ویني او د جهنم مشته کنا مې سو پوري چتواله او کتواله جهنم شتا ندیو پکې پراتی الا ما شاء ربک مگر هغه چې خو خشي درفستان کچرته مؤمنان پکې د ګنا د وجنه دن نشوي ناری وت نبی ابار کی اذر سره ودا جهنم یې اندیر خپشي چې دا ډلې راوځي د ګناګارو کنه نو کافران با دیر خفشی چی رخو که مونگ ایمان راوڑی نو مونگ بام دی سرسلیو کنا ان ربک فعال لما یرید بیشک رفستگا که انکه داغی کار چی را دیوشیم واما الذین سعیدو گردلتے مجهول راوڑا سعادو یا ندوی دی ولی دا سعادت دی پخپل اختیار کرده دی نا اللہ والا توفیق ور کرده دی پل اختیار دی چاہیی اللہ پی فضل کرده دی نا نیک بخت شوی دی کرنا خواد اگا کسان چی نیک بخت اکلی شوی نا غیو پا جنت کی امیشه وی پاگی که ایسو پورو چی شتد اسمانو نوزمو کی نی امیشه اللہ ما شا عرب بکن هم اگر اگا چی خواه خشید رفستان اللہ ما شا عرب بکن یعنی اگا مومنان چی دیر وقت جنت نبارو کم زیو دی دنیا کی نو گور اللہ وی چی پا دیمی دا دنیا دا عمر ام ندے سو دا چی دا دی دا جنت نبار تیر کا بس زمان فیصلہ دا کڑی میوا چی انی جائلن فی الارد خلیفہ چی زمان که کی بس پیدا کوم خلیفہ وقت با تیری کنی دامی ام خوخنا دا چی دی ولی دا جنت نبار دی بد دنیا دا روزی ہے بار تیرے کلن اللہ ما شاعر ادام خیوی چی تیرے کلن ولی چی دا جنت قدر ولی ورشی دی بکالو نیکی اپا تیا مانای کی گرزی دلی پا دی کچرو کی تو بخلیتا پا گندنو کی دا خوصلہ کار سمشو ازن نشل کالمخ کی کتا تو بخلیتا اکا کسو نلی دلی کنا نو دام خدا کنه چې جنت قدر ولا ورشي چې خدای مونږه خوب داسې ځکه وخت یې کړل الا ما شاء ربك اتوان غیر مجذوز دا بخشش دی د الله طرف نه چې نه دی ختمی دن کې تسلیات شروع شو پیغمبر لا او صورت اخری نو اصول فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء کتا څوک پښک کې چی چیرستا دا قوم مکی والا چی دی کنه ټیک د مشرکان وای خو دومره نه دی لکه عادیان چې او سمودیان چې آیا اوس چې مونږ ته دی وای کنه چې مړه تاسو تاسو مشرکان وای وی پینځه وخت مونږ کې ځان روزی نیسی تراوی کوي اته سوې چې دی مشرکان دی ټیک ده خدای خلق وبشان نه لکه د مکی مشرکان چلات منات تبې سجدې کولې وای قرآن وی چې یو شی ده نو مستریشتینه کاله رشتینه ده شک مکه وای مکیګه په شک کې دا نه چې عبادت به کو چې عبادت کې دا کسان دا موجوده خلق ما یعبدونا دی عبادت نه کوي بل شان الا کما یعبدوا اباهم من قبلو مگر هو به هو چې څنګه عبادت وکاو د دې مشران یو شی شرک بیا تور سپین نه دی د خر په بچی کې کیه بیا نه دی خدا غا شی ټول کنا بس چې څنګه به مشران کو انده قصی دیوم پی دا راته چاوی چې دی خدي وږي نه شي وینا لم وقفو منصیبهم غیر منقوص اولای مونږ با پورا ور کو دی لا برخه خپلې چې بالکل کمې به پکې نه وي څنګه جنتیان پاږي کې غیر مجذوز نذید ابوم غیر منقوص کمی با نی بگی دلیل نقلی پیش کئی یقیناً ورکڑی موسیٰ علیہ السلام لا کتاب تورات نفاقی کے اختلاف اکڑیشن کنوی اغا فیصلہ چی مخکشوی دا درفستانا چی عذاب با قیامت کی ورکوم لقضی بینام وز با فیصلہ شیوا وینام لفی شک منو مریب او یقیناً دا خلق پشک کی دے دا قیامتنا دا سی شک بیا بیا ورزون کې دیلر په شک کې و ان کلن او بشک دا ټول چې دی مخکنی او رستونی قومونه لما کله چې له ژوند کې قیامت کې لیوفین نام ربک اعمالهم پر وردی کې دی طرف ستا بدلی د عملونو دی چې ژوند کې کنه پر بدلی بول ورکې د خپل عملونو انو بما یعملون خبیر بیشک اللہ دی پټول کارونه باندې خبردار دي اول امر پیغمبر ته فاستقم کلکشا دغه دا مسله ډیره ګرانه ده مضبوط شدی تا کما عمر تا لگا جتا تا عمر کلی شوی دی ومن تابا معاکاو اغسوک چتا سر مرگری شوی دی پا دی مسئلہ کی از شرک نراوڑی دلی دی ناغیتا هم دا حکم کوما چکلک دی شی گواری خواه تکلکوالی سمانا دا ولا تتغو دا مانا دا تغیان مکوی تغیان ستوی ایلا تخلط التوحید بی شرکی دا کار مکوی چه دوالو بیڑو باندخ پیک دیں چ موحدین سره موحدین یې او چې هغه زه چې واده کوي ځنی غم خادي نبی اناس یې بالخ یې د تاریخي ها دا ولي ویره بس مرګریو دوستانو خنو ته ګډ ګاډې راکې ګډ ګاډې را مکو کنه ولا تتغو خلط مکوې توحید او شرک مې یو ځای کوي دا معنا کړي ابن کثیر نو انو بما تعملون بصیر تسوی چې زمان سوک نه دی خبر بیشک الله استاد په دې عملونو باندې خلیدون کړي یو نه دویم ولا ترکنو الی الذین ظلموا قران په خپل معنا کې ابن کثیر تزاجت ته ولا ترکنو الی الذین ظلموا او منځ دی کېږي مکه کېږي رکون کېږي دوته وي هغه کسانو ته چې ظالمان دي فتمسکو من نار کنیز دیشو اینو تاوست باور رو رسی نوچی دا غیب سالی زکر دا آیات توی آغا وقت کچا پا منزکی لوستو نرستو یو سڑی را پریوت پا سب کی اڈیر وقت بیوشو مچاتی نتا پوسو کو چی دا ولی وی دی آیات تمی فکر شو چی اللہ وی چی ظالم سر نیز دیشو اینو اور بطا تاو رسی نوچی دی ظالم بسالی دا خدا آغا چا حال لی چی دی و تنیز دیش ظالم ندی پخ پلا نوچی ظالم بسالی نزاروی پزان کون شما خوا منیز دی که گیا نو دا آیاتو نی دی دی پارا مدارکوی طول چی فقط ازا ظالکا النهي عن مجالسه الظالمين دا آیات وی چې ظالمانو سره مکه نه ارسوک چیخه او منکی عن موانستهم دا غیدو الفتو د موانستنا والانسات الیهم او خبره ته وګم مګ ده دا بس خبرې خو لا ترکنو درکون دا معنا ده چې ته نه ځو خاصه کې نه استم یو ساتو او زه خدای غي مرګره نیمه مې قران وی چې دا کې نو سره مکنا لا ترکنو وعلیکم من دون الله من اولیاء نبی ستاسو د پاره بغیر د الله نه څوک مددګاران ثم لا تنصرون بیا ستاسو امداد اونکړې شي حسن بصری وی جعل الله الدين بین لاین الله كل دن د دو دوا لا پمین کې بند کړ لا لا لا این کم کم لا تتغو او لا ترکنو دا دین دی بس لا تتغو او لا ترکنو په خپل هم کوه ابل سره هم کینا نو بس دین به محفوظ نه ښه په خپل هم شرک مکوا کفر مکوا ظلم مکوا او ظالمانو سره کینا او ما مشرکانو سره نو دین به دین نه ښه واقیم الصلاة ترغیب دیگه نا اعمال صالحه ہوتا پابندی کوا دمانزو طرف این نهاری پدوارو طرفونو دروازی کیم چمازی گرده او سحر دیم اما اسبخینم ورسر مرگره دی دا یو طرف دی او سحر بل طرف وزلفم من اللیل او یو ٹکڑا دشپی ما خام او ماسکتن منزونا پکرالو ان الحسنات یذهبن السیئات بیشکا دا اعمال صالحہ چی دیم دا عبادات او طاعات چی دی دیکی دا کمال دی چی دا گناہو نلری کئی گناہ دی کلی نو دا بلری شی دی که سمره کمال دی یو پلیوی چه ظالم سرکی ناستی نو کتا ظلم نئی کڑه نو با دی لیکی اولی که چه دی ظالم ظالم سرکی ناست ابل بل حق پرستو سر ناستا دمره دا برکت تا چه کتا کڑی گناه اونا با دی ختم شی یو زیبن السیاد او زکا زمخشری وی چه قال الاوزاعی امام اوزاعی امام ابو حنیفه او سفیان سوری دا یو مرګری دا غی زمانه خان هغه وی چې ما من شی ان ابغض الى الله دا څه شی چې الله بدی شي نو بل شی نشتا من عالم دا عالمنا چې یلقى عاملا چې حاکم سره افسر سره او د سره ملاقات لذي دا وی دا الله ډیر بدی چې بدبخته ته ځان ته وګوره تعالی ما صدر کړی دي نو ته یو فاسق فاجر سره ځي دا او ته زما د علم بی قدرې کيم وی دور دا الله بل څوک نشي بدی ښا ادیبی نظمونو استاد ډیر خسړې توبه یوزبنا سیئه ذالک ذکر للذاکرین دا قران عبرت ته د پاره د عبرت اغستونکو ذالک ذکر للذاکرین د نږدې ته اشاره د اقیم الصلاه حدیث کې راځي ابن کثیر وی عن ابي بکر الصدیق رضی الله عنه انه سمع رسول الله یقول ما من مسلم یذنب ذنبا فیتوضا ويصلي ركعتين إلا غفر له ابو بکر صدیق چې ما په خپل اورې د نبی صلی الله علیه وسلم نه چوي چې نشته داسې مسلمان چې هغه ګناه وکي او ګناه او خیاري نبی ازر او دسو کی او دریږي نو د رکعاتو کې نه ګناه ختم شي غفر له ارسو چی ښا ولي یذهبن السيئات واصبر دبل امر دی صبر کوا فین الله لا یضيع اجر المحسنین بشکل لا نجای کی نه بربادی اجر د صبر نا کو د محسنین فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیه پس ولینو پدی مخ کی قومونو او ملکونو کی استاسو نا مخ کی چی دی سو کو اولو بقیه خواندان د علم خواندان د خیر خواندان د عقل روح المانی د درې معنی کوي اولو فضل و اولو خیر او ذو رأی او ذو عقل بقیه اولو بقیه دی توی چستیا پکې عمل خیستی عقل خیستی خیر او برکت پکې ډیری نو نو کنه کني دا قومونه به ولې هلاکې دو خو یو پکې سم نو کنه ولې نو پاره قومونو کې مخکې ستاسو نه خواندان د علم او د عقل خواندان د علم او د عقل سوکي ينهون عن الفساد فی الارض چې منی کې خلق د فساد نه پزموکه کې د عقل مندې اچي وی چې دا وی چې مړ په خپل قبر کې وسملې په خپل قبر کې وسملو کوي به خدای دې غر کې چار سکی ها په دې خوې دنیا تباشوي ده تب خلق نه مني کې شرک او کفر نه الا قليلا ممن انجينا منهم مگر لک ډیر چې خلاصو مکل پاغي کې غلط کسان دغونو وتبع الذين ظلموا او روان شو ظالمان ما اترفو فيه په دنیا پسې پاغ دولت پسی پاغ عزت پسی چی دی پاکی مسکلی شویو وکانو مجرمین او پخپلو مجرمانو وما کان ربکا لیه لکا القرآن نده ربستا چی حلاک کی کلو لران بی ظلمن خو ظلم سر چی لگیای ظلمو نکی و شرکو نکی خو اللہ نحلاکی کلا و اہلوها مسلحون چ خلق داغي مصلحين مصلحين معنا دا نه دي چې ایمان راوړي و چې اسې د خپل میاں کې په یتیم باندې ظلم نه کوي، غریب مسكين حق ادا کوي، چې دا کارونه کوي الله نه هلاکي، الله هلاکي چې سره د کفر او شرک نه پکې ظلم هم شروع شي. مدارک وي اے به سبب شرک اهلها نه هلاکي، وهم مصلحون فی المعاملات، چې معاملات صحیح وي ښه په یو بل ظلم نه دامنه فيما بينهم لا يزمون الى شركهم فساد، شرک خو کوي او فساد ور سره نه کوي، نو بیا هم الله نه هلاکي، خو چې هم شرک هم فساد شروع شي نو بیا وته نګوري نه. ولو شاء ربك كخوخه درفستا لجعل الناس امه واحده، ګرځولې او داخلك ټول یو ټوله یو جماعت، چډیر خلق په دې ارمان مړ شو اسو ژوند دي چیرې دا یو کیږي ولینا ټول مسلمانان شي. ولاوینا ولا یزالونا مختلفین، همیشه وي په دنیا کې باطل پرست مختلفین، باطل پرست وي ښا دا نه چې اختلاف به همیشه وي، همیشه وي په دنیا کې باطل پرست. الا من رحم ربکم، مگر اوسو بته نه بچي چې رحم وکړي رب ستا په دې باندې. ولذالک خلقهم ذو معنیین دی، ولذالک خلقهم او د دې رحمت لپاره پیدا کړی دي چې الله په خپل رحمت وکي. دا معنا کوي ابن عباس، مجاهد، قتاده او ضحاک دی دا معنا، او حسن بصری وی چینا ذالک کی اشاره اختلاف تا دا، دا دی اختلاف دا پارا اللہ پیدا کری دی. او در ام قول پاکی دا دی چوی دوارو دا پارا پیدا کری دی، اختلاف بومی او اللہ برحمم کئی. و تمت کلمت ربکا، پورشو فیصلہ در افستا، پورشوی دا فیصلہ در افستا دیر مخکی، لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، چې خامخا ضرور به ضرور به جهنم ډکوما او د جناتو د پیریانو د انسانانو ټولونه ټول به پکې دی بل څوک بني. د دلیل پېښ کړه مخکې د پاره چې ته یو ټول یو شوینو، نو بیا ته کې زوینه چې دوی دی نه یو به خالی پروتي. وکلن نقص عليك من انباء الرسل، او هر یو چې مونږ بیان کوو پتا باندې د دې پیغمبرانو د واقعاتونه، ما نثبت به فؤادك، هغه چې مونږ بزګوتو په دې سره ستازلو ته تسلی لري. اشاره شو دی ته چې کله د یو سړي غم په دېوم لري کیږي چې یو ښه واقعیا ته بیان کړي د قران او سنت، نو دا غزل تسلی وشي کنه ښه، او د قران واقعیا غره وجاک فی هذه الحق، اور هغه تا ته خاص کر په دې صورت یوهود کې بیان د حق چې ال عبادت لله وحده وموعظه، او دغه سی نصیحت او عبرتهم وذکر للمؤمنین، او بیان دې لپاره د مؤمنانو. وقل للذین لا یؤمنون عملوا على مكانتکم، تم د شعیب علیہ السلام خبر اوکا پل قوم تا، او آیا کسانو تا چی ایمان نرولی چی عمل کوئی پا خپل اختیار کی، سمر در کے دور دے او طاقت تے کنا نخکارے کے خوا، انا عاملون منگ با مخپل کار کو، وانتظرو انتظار کوئی پل انجام تا، انا منتظرون منگ با انتظار کو استاسو انجام تا. سلور وارا دعوی ذکر کی پاخر کی، وللہ غیب السماوات والارضی، خاص اللہ لر علم دا غیب دا اسمانو دا زمکو، ویلیه یرجع الامر کلوه، او دے اللہ توپس کولشی فیصلی ٹولی، فعبده، دا علم بے دعوش شو، دا غیب دو ذکر شو، وتوکل علی تسلی، افا من کان علی بینت، چی بینشتن بیاولی، وما ربک بغافل عما تعملون، او نظر افستا غافلا داغ عملنا چه تاسوی کوئیم، عمل کوئی عمل کوئی، لعلک تارکم باز ما یوحای لیکا، اگر ذکر کئی ترغیب پی تبلیغ چه دا کار مپری دے گوارے، دا همیشه دنیا کی جاری ساته. نا سلور وارا دعوی پاخر کی بیا ذکر کلی. و آخر دعوی.